каханне кантрабандыста. Першым прапанаваў сустрэць Новы год сем'ямі Віталік Клімовіч. Маўляў, мы кантрабандысты добра ведаем кожны кожнага. Работа такая. Час ад часу патрабуе яна супольных высілкаў, да абмену інфармацыяй, дапамагаем адзін аднога, падстрахоўваем. Амаль радня, а вось сем'ямі так ніколі не збіраліся. Паколькі ўся нашая тусоўка была ўжо някепска пад шафе, то прысутным ідэя спадабалася. У такім стане кожная ідэя падабаецца. Неяк, напіўшыся, нават падтрымалі аднагалосна прапанову вылучэння са сваіх колаў кандыдатуру на пасаду прэзідэнта, каб той легалізаваў кантрабандную дзейнасць і каб плацілі нам пенсію за нашу цяжкую працу, як са старэем. Тады пра гэтую добрую ідэю як праспаліся, так і забыліся. На гэты раз знайшліся супраціўнікі адразу. А як быць з нежынатымі? Паставіў у тупік усю кампанію Юрка. З кім яны прыйдуць? А ў нас халасцяк то кавалерка Загорскі, паспрабаваў знайсці выйсце з тупіковай сітуацыі Янка. Можа, ён да Новага году ажэніцца? Ну, дзеля нас. Яшчэ амаль тыдзень застаўся, паспее, як захоча. Прызнавайся, Валерка, маеш якую лярву? А як не, то падкінем пару другую на выбар. І ўвогуле, ці кахаў ты калі-небудзь? Прызнавайся. Цябе, такога моцнага двухметровага бугая, наўрад ці каханнем праб'еш. Давай, расказвай, загаласіла п'яная кампанія. Як людзі выпіваюць у цёплай хаце, то ўсе гавораць, а ніхто не слухае. А як зімой, у лесе, у чужой краіне, да яшчэ з багажом кантрабанднага тавару, то ўсё наадварот, хочацца паслухаць. Валерка спахмурнеў. Сеў бліжэй да вогнішча, выпіў шклянку спірту, закурыў. У снежна-начным лесе стаяла ціш, як у куратніку без пеўня, толькі вогнішча зрэдку патрэсквала. «Жаніцца я, хлопцы, не буду, нават дзеля вас», – распачаў свой аповед Загорскі. «А што да кахання, то аднойчы было. Тут няважна, двухметровага ты росту, ці метр з шапкай на абцасах у скачку. На тонкі доўгі жаночы волас слана злавіць можна, не тое, што чалавека. Так я быў моцна да каханы, што больш ужо не паўторыцца. Памятаеце, як пераход на бабры пасля рамонту адчынілі? Наважыўся я тады паглядзець, можа там справы лепш пойдуць. А то на нашым пераходзе мяне ўжо кожны сабака ведае. Паехаў я туды, наладзіў сувязі з мясцовымі кантрабандыстамі, даведаўся ўсё як мае быць. І каб аддзячыць хлопцам, якія мяне інструктавалі, захацеў для іх закаціць баль у свіслачы. Гулялі мы добра, а пасля мяне як чорт штурхануў. Пайшлі, кажу, куды на танцы. Тут якраз высветлілася, што недалёка вяселле спраўляюць. Мы туды і пасунуліся. А там яна, прыгожая такая, ніколі не забудуся. А паходка не ідзе, а піша. Правай нагой піша, а левай закрэслівае. Так хораша хадзіла. Закахаўся адразу. Ды яна мяне ўвагай не абдзяляла. Я ад такога шчасця нават не заўважыў, што хлопцы на мяне неяк коса глядзець сталі. Да дзе там тады было да хлопцаў? Душа спявала. Нарэшце я парадую, думаю, сваіх старых бацькоў, паказаўшы ім Лену. А то ўжо доўга мяне душылі. Жаніся, кажуць, а глобля ты доўгая. У каго толькі пайшоў прыдурак? Рабіць не хочаш, тока па замежах катаешся, а бульбу капаць няма каму. Можа, як ажэнішся, паразумнееш? Што з тых старых возьмеш? Прывыклі з баразны не вылазіць. І хочуць, каб я так жыў, а ў мяне душа лятаць просіцца. Ну добра, не пра гэта зараз. Радую, думаю, старых, на такой прыгажуні жанюся. На яе не тое, што мужыкі, сабакі аглядаліся, як ішла па вуліцы. Я нават думаў, што як прапаную выйсці за мяне, адмовіцца, але ж не. Узрадавалася, цешылася, прызналася ў каханні. Я такой мілай, бяскрыўднай, добрай істоты на свеце не бачыў. Здавалася, гэта бездапаможная дзяўчо мухі не зможа скрыўдзіць. Бацькі мае, як убачылі Лену, палюбілі яе нават больш, чым мяне. Усё казалі, цяжкаю і будзе са мной дурнем. Надта ж яна слабенькая і падатлівая. Не хапае яе злосці, замяккая. А я шалеў ад гэтага імгненнага ўзаемнага кахання з першага позірку. Знаёмыя менш тыдня, а ўжо пра вяселле думаем. Жыць не можам адзін без другога. Я нават нічога пра яе не спытаў, нідзе жыве, нідзе працуе. Стан быў такі. Цэлы тыдзень нерэальнага ўспрымання свету. Неяк у панядзелак яна сказала, што яе скончыўся адпачынак і трэба ісці на працу. І я таксама падумаў, што пара зарабляць грошы на вяселле. Наладаваў машыну спіртам і рушыў за мяжу. Ужо перад памежным постам зразумеў, што дзень будзе няўдалы. Кантрабандысты, з якімі я нядаўна пазнаёміўся, нішто я што гаварыць, вітацца са мной не хацелі. Адзін толькі праз зубы са злосцю вымавіў, што я небяспечны чалавек і здраднік. Прыехаў, маўляў, і ўлез у давер да ўсіх, і да кантрабандыстаў, і да мытні. Я нічога не мог зразумець, пакуль не ўбачыў Лену. Яна была апранутая ў мундзір супрацоўніцы мытні і правярала машыны. Куды толькі падзелася тая мілая майму сэрцу лагоднасць. Голас яе быў рэзкі, камандны, кароткі. У маіх вушах і зараз гучыць, як яна размаўляла з людзьмі. Адкінь сядушку, раскруці дзверцы, што вязеш, не прапушчу, машыну на яму. Гэта было нешта жахлівае. Я ўбачыў зусім іншую жанчыну, агрэсіўную, бязлітусную, жорсткую. Раскіраваўшы машыну, я кінуўся да хлопцаў. «Што ж вы не папярэдзілі?» – пытаю. «А ты не ведаў? Гэтая стерва ўжо ў нас не адну машыну сканфіскавала. А хабар бярэ як, толькі давай. А ты нас кінуў і да яе. Выбірай, Валерка, з кім ты будзеш заўтра. Ці паважаным усімі людзьмі кантрабандыст, ці мужам гэтай?» Так скончылася маё каханне. Я доўга не думаў. Развязаўся, вось і сяжу зараз з вамі, хлопцы, у холадзе. Але не шкадую. У нашым жыцці свой смак». Валерка замоўк, толькі Янка парушыў цішыню. «А ведаеце што, хлопцы, адсвяткуем Новы год самі, без жонак. Хіба так лепш будзе».